Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. У траўні 1306 году вялікі князь Віцень павёў сваё войска ў паход на Польшчу. Крыжацкія шпіёны тут жа данеслі пра гэта сваім камандзірам. Прускі магістр Конрад Сак палічыў, што ў гарадзенскім замку вояў амаль не засталося, бо ўсе пайшлі з Віценем. Магістр паспяшаўся выправіць сваё войска, у тым ліку 400 адборных кавалерыстаў. Крыжакі намерваліся заняць замак, не сустрэўшы супраціўлення. Каб прыблізіцца да горада непрыкметна, Нёман перайшлі далёка збоку. Моцная бура з громам, дажджом і градам прыкрыла падыход крыжакоў пад самы горад. Яны нечакана захапілі прадмесце, але пакуль рабавалі да забівалі яго жыхароў, залога замка падрыхтавалася да адпору. У выніку немцы мусілі адыходзіць, забраўшы з сабой тое, што паспелі нарабаваць, нават пажару не змаглі нарабіць, як паведамляе храніст з-за магутнай залевы. Аднак літаральна следам надышло вялікае крыжацкае войска. У ім было за сотню рыцараў і 6000 коннікаў. Дарэчы, рыцары ордэна, якіх нават у часы найвялікшага росквіту арганізацыі было толькі каля 700, выконвалі ролю вайсковых камандзіраў. Але тут на дапамогу з замку падышло беларускае войска. Бітва распачалася на самым узыходзе сонца і працягвалася да палудня. Перавага пераменліва схілялася то ў адзін, то ў другі бок. Нарэшце крыжакі не вытрымалі і адступілі з вялікімі стратамі. Па інфармацыі іх храніста, стралой забіты быў адзін з найлепшых рыцараў ордэна Хартман Эльстербург. Беларуска-літоўскае гаспадарства гартавалася ў бесперапынных войнах з крыжакамі. Беларусы не толькі паспяхова баранілі свае замкі, але рэгулярна выпраўляліся з паходамі на варожую тэрыторыю. У 1311 годзе Віцень арганізаваў буйны паход на прусы. Вялікія вобласці ордэнскай дзяржавы, Самландыя і Натангія, былі спустошаныя, але ніводзін атрад крыжакоў не адважыўся высунуць носа з умацаваных замкаў. У той час у крыжацкай няволі знаходзіўся адзін ліцвін шляхетнага паходжання, які да палону служыў пры двары вялікага князя. У абмен за волю ён паабяцаў крыжакам здаць Гародню і яе замкі. Крыжакі хутка сабралі войска ў 5000 чалавек, якое павёў паласую здабычу сам вялікі камандор Генрых фон Плоцке. Вялікі камандор па-нямецку «Комтур», то намеснік кіраўніка ордэна вялікага магістра ці па-нямецку «Гросмайстра». Аднак той ліцвін усё ж неяк здолеў паведаміць пра выправу вялікаму князю Віценю. Пад самым горадам крыжакі злавілі старога, выпраўленага з замку на выведку. Ад яго даведаліся, што Віцень з агромністым войскам ужо чакае іх пад Гароднёй і мае намер атакаваць падчас пераправы праз Нёман. Вялікі камандор паспяшаўся вярнуцца туды, адкуль прыйшоў, але на гэтым не супакоіўся. У той жа год ён з буйным войскам зноў падышоў пад Гародню, зноў каля горада злавілі чалавека, на гэты раз воя з пагранічнай варты. Зламаны катаваннем, палонны расказаў пра невялікі атрад ліцвінаў, які выправіўся рыхтаваць вялікаму князю месца для палявання. Крыжакі тых ліцвінаў перахапілі і перабілі. На чале гарадзенскай залогі Віцень паставіў рыцара слаўнага князёўскага паходжання, які праславіўся ў баях з крыжакамі і ўвайшоў у гісторыю як Давыд Гарадзенскі. У 1314 годзе камандор Генрых, каб выправіць сваю пахіснутую рэпутацыю ваякі, рашыўся на справу, на якую дагэтуль ні адзін крыжацкі правадыр не адважваўся. Ён задумаў зайсці далёка ў тыл Гародні і напасці на сталіцу Літвы Наваградак. Сабраў вялікае войска, нарыхтаваў на 4 месяцы харчавання і ў верасні пайшоў цішком праз наднарвянскую пушчу. Мінуўшы трэцюю частку дарогі, загадаў пакінуць у лесе пад вартай частку прадуктаў на выпадак, калі на адваротнай дарозе забракне харчавання. Затым далей, у лесе непадалёк ад Гародні, крыжакі таксама пакінулі склад харчавання і 1500 коней з вартай у 30 лепшых жаўнераў. Ва умовах шматгадовай амаль бесперапыннай вайны ліцвіны, гэтак сама як і крыжакі, арганізавалі надзейную пагранічную варту і выведку. Пра надыход вялікага ордэнскага войска хутка стала вядома ў гародні. Выведнікі сачылі за рухам ворага і прымалі неабходныя меры. Папярэджвалі жыхароў з паселішчаў на крыжацкім маршруце і рэалізоўвалі звычайную ў такіх выпадках тактыку выпаленай зямлі. Ордэнскія аддзелы рухаліся па спустошаным краі, у атачэнні спальных вёсак і знішчаных пасеваў на палях. Большая частка ўраджаю ўжо была сабраная і схаваная. Наваградскія брамы аказаліся наглуха замкнутыя, а жыхары гатовымі да бітвы на валах і сценах. Пасля некалькіх прыступаў крыжакі ўзялі спалены вакольны горад, а гараджане зачыніліся ў замку. У ордэнскага войска не было ні здабычы, ні палонных, яго абоз пад замкам стаяў пусты. Наваградчане мужна бараніліся на сценах, да яшчэ адказвалі нечаканымі вылазкамі. Праз некаторы час крыжацкім воям не стала хапаць ежы, яны баяліся ў пошуках яе адыходзіць далёка ад свайго войска, бо ліцвінскія дазоры толькі гэтага і чакалі. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Кіраўнікі походу прынялі рашэнне адступаць назад у прусы. Спешным маршам прыйшлі да склада пад гароднію, але не знайшлі там ні коней, ні прыпасаў, а толькі трупы варты. Гэта Давыд, радзенскі намеснік, напаў з дружынай, пабіў варту і забраў прыпасы. У войску крыжакоў пачаўся голад, заставалася адзіная надзея на апошні склад. Ён быў схаваны ў лесе ўжо бліжэй да прускай мяжы, і меркавалася, што гарадзенцы наўрад ці змаглі туды дабрацца. Войска з апошніх сілаў памкнулася да схованкі, бласлаўляючы прадбачлівасць свайго магістра. Аднак і апошні склад аказаўся пусты, тут таксама пабываў Давыд Гарадзенскі. Знясіленых людзей сярод дрымучай пушчы ахапіла роспач, войска перастала існаваць. Кожны пачаў ратавацца паасобку, шукаць якой-небудзь ежы і прабірацца да свайго краю. Граніс паведамляе, што коней ужо не засталося, пагінулі або пайшлі на харчаванне. І здабыць пажытку не было дзе. Навокал гойсалі ліцвінскія аддзелы. Шмат хто з удзельнікаў таго паходу альбо загінуў ад голаду, альбо быў злоўлены ліцвінамі. Хроніка паведамляе, што тыя нямногія, хто вярнуўся, выглядалі нібы здані паўсталыя з магілаў. Некаторыя з іх не змаглі перажыць той прыгоды і памерлі ўжо дома пасля працяглай хваробы. Ордэнскі храніст запісаў, што тую выправу на Беларусь доўга ў прусах памяталі.